Przed chwilą mieliśmy Kościół Morza, Church of the Sea. W przypadku Greków, ich dziedzictwa i teraźniejszości jest to nazwa jak najbardziej zasłużona, uzasadniona. A teraz czas na Wielkie Morze, czyli The Great Sea, grupę z Niemiec i jej debiutancki album Noble Art of Desolation. Mamy tu potężne fale ponurych emocji, raczej przypływ niż odpływ, raczej Bałtyk niż Adriatyk, a może nawet Morze Północne. Jest w tym doom metalowe zasępienie, ale głośniej skwierczy black metalowa smoła. Posmucimy się jeszcze przez chwilę. Opia, formacja hiszpańsko-brytyjska, ma dryfującą Ofelię na okładce debiutanckiej płyty zatytułowanej I Welcome the Eternal Sleep. Muzyka grupy jest adekwatnie ponura, dramatyczna, ale na tyle ładna, że choć fanów klasycznego doomu pewnie nie rozczaruje, na 100% spodoba się sierotom po My Dying Bride, tym wszystkim wyznawcom romantycznego gothic doomu z lat 90. Jak już dacie się temu zahipnotyzować, może być naprawdę miło. zmieniamy nastrój, żebyście nie posnęli. Niemiecka thrash metalowa młodzież działająca pod szyldem Warfield próbuje wskrzesić ducha czasów, kiedy kreator Sodom i Destruction może jeszcze nie byli super instrumentalistami, na pewno nie byli gwiazdami o międzynarodowej sławie, ale mieli w sobie mnóstwo energii i smarka tego gniewu. Na przełomie marca i kwietnia ukazał się drugi album Warfield, zatytułowany With the Old Breed. I co tu dużo mówić, świeża krew, ale stara szkoła. Kolejny zespół trochę jest z Berlina, a trochę z kraju Basków. Nazwę ma arabską, a w tekstach odwołuje się do mitologii sumeryjskiej. Muzyka natomiast najbliżej temu chyba jest do proto death metalu ze Stanów z głębokich lat 80. Proszę Państwa, globalizacja w metalu na pełnej. Sijin wydał właśnie swój drugi album zatytułowany Helljin Combat i jeśli ktoś lubi takie granie prymitywne, mroczne, ale z klimatem, będzie zadowolony. night it desecrated. The sky is dark and red flies across the tower blue. Feel the powers below. Come forth through the gate to deliver the dead. Bodies living facing the sun. Concentric rows of absolution. Now so silent the box of the guards. Time to process their bodies to march. Dark walkers. Szwedzki death metal. Zawsze wolałem ten ze Sztokholmu z brzmieniem Sunlight od tego z Göteborga, udającego trochę Iron Maiden, ale były też zespoły, które próbowały łączyć dwa skrajne stronnictwa i próbowały udanie, chociażby taki Necrophobic czy At the Gates, oczywiście przed tym momentem, kiedy At the Gates poszedł już zupełnie własną ścieżką. Podobną strategię obrał zespół Imperishable, niby ostro i brutalnie, ale przebojowo i melodyjnie. Płytę zatytułowaną Swallowing the World produkował Andy LaRock, a więc człowiek, który doskonale wie, co robi. I nie jest to może muzyka pierwszego wyboru dla mnie, ale jestem pewien, że kariera Imperishable będzie rosła, będzie się rozwijała. Nie widzę innej możliwości. We'll be right back. bardzo irytujący początek ma następny utwór, ale później dzieją się rzeczy znakomite. A potem znowu trochę słabszy fragment i znowu jest dobrze. Rob Flynn, lider Machine Head, przyzwyczaił nas do tego, że miota się pomiędzy skrajnościami. Za kilka dni ukaże się Unatoned, 11. album amerykańskiej grupy. Machine Head już bez Voga, bez naszego rodaka i dobrze Decapitated, fajniejsze. Wacka w składzie Machine Head zastąpił Reese Scruggs z Havoc, też świetny gitarzysta, co za chwilę usłyszycie. Idle Hears również mają w sobie ten gniew, ale wyrzucają go w zupełnie innej formie. Idle Hears to trochę post-metal, trochę sludge, to duet. Sean Ingram z Coles i producent Josh Barber połączyli siły, by stworzyć swoją wizję post-metalu. Polecam ten ich debiutancki album Life is Violence. Rzeczywiście bardzo życiowa to muzyka, życiowe teksty, ale i przemocy w tym sporo. Płyta wydana przez Relapse, wytwórnię, do której doskonale pasuje takie właśnie myślenie o muzyce. Mogłem puścić tę piosenkę tydzień temu, kiedy było o wojnie. w silniki napędzające wojenną machinę, Engines of War, wsłuchują się brytyjscy weterani death metalu z Benediction. Ich nowy album nosi tytuł Ravage of Empires i jest dokładnie taki, jaka powinna być płyta Benediction. Catharsis Till Dawn. To tytuł debiutanckiej płyty grecko-szwajcarskiego zespołu Tar, który brzmi jak Skandynawia wcielona, jak płyta wydana przez wytwórnię No Fashion albo Moonfog w połowie lat 90. Niby wszystko to znam aż za dobrze, jestem przekonany, że wy również, no ale przecież trudno narzekać, skoro to działa, skoro kopie, gryzie i kąsa. Black metal w najczystszej postaci. Posłuchamy piosenki o śmierci, która prześladuje swoją ofiarę. pozostańmy jeszcze na chwilę we współczesnej Szwajcarii, udającej dawną black metalową Szwecję. Zespół Malfas wydał właśnie swoją czwartą płytę zatytułowaną Extinct i niby nic nowego, ale kto by się nie chciał przyłączyć do tego cwału w otchłań. Kiedy In The Woods pojawili się na scenie w połowie lat 90., byli absolutnie unikalni. Mościli się gdzieś na styku czarnego norweskiego lasu i miękkiego jak plusz progrokowego mchu. Tylko nie takiego progroka z milionem nutek, ale raczej czegoś medytacyjnego, kosmicznego, raczej w stylu Pink Floyd niż King Crimson. Wszystkie płyty tamtego wcielenia In The Woods, wszystkie trzy, czyli Heart of the Ages, Omnio i Strange in Stereo, były dobre, choć każda była inna. Po powrocie, mniej więcej dekadę temu, nie mogą już, takie mam wrażenie, odzyskać dawnego blasku, ale może po prostu chodzi o to, że teraz jest mnóstwo podobnych zespołów, niektóre naprawdę znakomite, więc gwiazda In The Woods nieco zbladła. Na najnowszej płycie, czyli Otra, też nie wszystko mnie przekonuje, ale są rzeczy, które owszem działają, choćby piosenka o tym, że są rzeczy, o których lepiej, żebym nie wiedział. A państwo muszą wiedzieć, że kończymy już to spotkanie w Ciężko na Sercu i usłyszymy się za tydzień. Dobranoc. Heed no warnings, heed no threats, go where you shouldn't go, where you shouldn't go. Now move forward, there is more to enjoy, and things you shouldn't know, things you shouldn't know. to enjoy, and things you shouldn't know, things you shouldn't know.